بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نفرق الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. ده سورة الأنعام دي آيات نمبر 100 وما سفارة آخراني ركوع ده. تدين أنني سبق خلاصة دادا چراتن ورکی مشرکینو تا چاہا مشرکین بالجن دی والملائکہ دی او اللہ لا گرزولی دی آغا زامن اولونا بغیر دا دلیل اسا دلیل ورسرنشت دے اللہ میرا بانو فرمائل چی اللہ دا دین پاک دے تا سوائی سجی بیانوائی دا غین بلکل مبرع دے او اللہ رب العزت ناشنا پی دا قون کے دا اسمانونو او دا زمکو دے نو دا دی اللہ دا پارا بسنگ بچے شی چی دا دی دا پارا بی بی نیشترے دا بچی دا پارا وعدہ کول شرط دی تا وعدہ نہیں کرے او دو آگانے غوارا مالا بچے مالا بچے وعدہ دی خدا دی نہیں بچے بری دا سنوشی نو دا اللہ بی بی نیشتے نو بچے کم طرف نراغے او ہر سا اللہ پیدا کری دی دا اللہ پارسا بندی پوئے دے دا دی تولی سپات و مالک آگئیو اللہ دے نیشترے بل حاجت روا بل مشکل کوشا ایکی یو اللہ دے ہر چیزے پیدا کرے دے نو تم بیا دا غی عبادت وکر کنا او دا اللہ بارشیز باندی ذمہ دار دے او قد تولی دنیا دا نظرون راجمشی دا اللہ حاتن نشی کولے او دا اللہ حاتن کئی دا نظرونو دا اللہ دیر میرا بان دے بارک بین دے او خبردار دے او پا تخیص تر اتازو تا خود قرآن پوئے راغلی دا کنا نو بیاوئی کچری تا پوہا حسین اکلا زان دی پویا پو پی سوچ دی پیوکو نستا دا پارا پیدا دا او قزان دی پویا نکو پا تابان دی او بال لے تا دا پارا تاوان دی تا دا پارا نقصان دی. نبی علیہ السلام ذکر کرده پا تاسو بانی نگاہبان نیما او دقا رنگی اللہ رب العزت فرمائی چی زبا یا نوما تاسو تا آیا تونا دا دی دا پارا چی دا زن خلق دا ہوئی دا وای چې تا د چان قران د کړې دې یا تا خکار کړې بل نه دې د کړې دې زګ دلته مونته وای دې تیر از پتا ور باندې پتاول توایا دې را پارا زب بیانو ما دا د الله رب ال عزت د طرف نه راغله قران دې او زب بیانو ما تا زړه دې په اوچوي نو الله فرمای دې دې را پارې مون دا مونږه بیانو دا اچا را پارا چا وا کو حاصلې اغد اقل والا قواندانی دلتا پرون دی اخری سر کی دالک زیلک مشکل دے انظرو الى سمری او گورا ددی اغمیو تا او گورا پا طرف دا میو ددی باندی ازا اسمرا کلچ دا میو دارشی وینعی او کلچ دا پخیگی نمانا دا ٹک دا خانانا نی سبق وَجَعَلُوا لِلَّهِ غَرَّزُوا لِذِهِ خَاصَّ لَرَا شُرَكَاءَ الْجِنِّ إِذَا دَرَانَ تِرْيَانُنَا وَخَلَقَهُمْ أَوْ أَلَافِ دَكْرِ دَافِرْيَان وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَا أَوْ جُكْرِ دَدَفَارَ زَمَن وَبَنَاتٍ أَوْلُنَا بِغَيْرِ عِلْمٍ بَغَيْرِ دَسَ دَلِيلًا پدې ځای کې رد کوي په مشرکینو باندې پاجرا کار باو سره چې اول نمبر وو شرک بل عبادت صالحین د الله نه کان بندگان دا غیله د خدای توب درجه ورکړی و دوی مشرکین بل کواکب علم نجومی د غیب خبرې به کوي په هغه باندې مرد کوي دریم شرک بل جن پیریانو ماماګانو لذي د غیب خبرې ورته کوي او باغی باندی اقین که اللہ وی فریان ازم نشکولے سلو رم شرک بالملائکہ ملائکی وید اللہ لون دی نو دلتا پدی سلو روان و اشراکو باندی رد کئی او خاص کر رد کئی اول پا شرک بالجن باندی نو فرمائی وجعلو للہ دیو گرد ولی دی خاص اللہ لرا شرکا الجنن آہی صداران دا پیریانونا جن دا مفولی سانی دے یا بدل لے دا شرکانا دا مانا شواچی وگرز والدی اوہی صداران پیریان یا دا مانا شواچی وگرز والدی واللالر آہی صداران دا پیریانونا دلتا رد کئی پا دے باندی نسور کاف پچاس نمبر آیت کے ہم ذکر کئی وَيَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَانْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ هُمْ لَكُمْ عَدُوُ بِعْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَا ظَلِمَانُ دَ فَرَدِيرَ خَتَرْنَاكَ بَدْلَدَا دیر غلط بدل دام اغا بدل دیر بدل دا سور سبا کی هم وی چی پیریان گوری عجز دی دیولا دا غیب درجہ مورکوا وی زم خلق وی زم خاپیر دار لا زمان سو رکشوی دی چی دارا ترا وخی یا چرا بانی سکوی دی چی اغا را واخلی تاویزون را واخلی دا دروغ وی پیریان پا غیبو نپوی گی کچری پوی دی نو سورة سبا اوورا سوار لسم نمبر آئیت فرما قضینا علیه الموت ما دلهم علا موتی الا دابت الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن ان لو کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المهین. سلیمان علیه السلام بیت المقدس رکر دے داغی کار روان دے انتی فاغا باندی ملائک راوے در روح قبض کولو دا پارا فاغا نروح قبض کرشو اغا ولالے پامسا تے زن لگولی دا پھر یانکار کئی وی سرے راتا ولالے خود دوم رتے امتیر شو چی اغا تعمیر سر تور سیدو اغامسا وی نوخ وللا اغا ورستشو سلیمان علیہ السلام را پریوتو فیریان زرد کار نبشو وی کمون تا دا پتا وی چی دا وقتی وفاد شوی دی نمون بدا کار ولی کولی اللو کانو یعنمون الغیب کچری دیو پا غیبو باندی پوی دی نمال بیسو فی العذاب المحین دا کارو نبی نکولی پزان باندی سخت وکرا ولی ویل سره دا تولالی بیبو پتا ورطا نشت دیم نو پیریان دستن خبر ندی غیب دان خوی والا دیم نو دا عجز دی دا بستا سنگ الاشی لکا سور صافات 150 آیت کی ہم ذکر کری ام خلقنا الملائکت اناسا وهم شاہدون دا مشرکان وی چی ملائکی دا اللہ لون دین ولی دیو تحاجرو ولی فدیو باندی دیو گوا دی چی دا دیو دلالون دی ننا علا انہم من افکیم لیقولون دا دیو درو دخپل زانا جوڑی اس دلیل دیو سرانشت دے دا دخپل زانا دیو دا درو جوڑی نبرمی وجعلو للہ گرزون دی خاص اللہ لرا شرکا الجن اس دران دا پیریانو نام وخلقهم شرکاء الجن دا جن دا مفعول اول دے او شرکاء مفعول ثانی دے اصل کی داسی دے وجعلوا الجن شرکاء وغرزوا الجن فریان شریکان دا دے مطلب دا دے فی آفہ اعتبار سرام چی شیطان ورطا دا مسلق و دلیوان چه خالق آغا دو دی خدایان دو دی یو خالق الخیر دے چه اللہ دے دویم خالق الشر دے چه آغا شیطان دے یا پا دے تبار سرا چه دا شیطانان خبیصان دا ورطا پا معبودانو کی پرشیو ناسو او دی ورطا خبری کولی او دی باغا منلی ویلدا زمونگا خدای دے نو اللہ میرا بان فرمائی وَجَعَلُوا لِلَّهِ دِو گَرْزَوْنِ لِخَاسَ اللَّهَ لَرَا شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ حِسَ دَرَانْدَ فِرْيَانُنَا شَرِكَانْدَ فِرْيَانُنَا وَخَلَقَهُمْ او دیو اللہ پیدا کری دینو دا سنگا ہو دیان شو دا خوب اقبل پیدا کشوی دین وخرقوا له بنينا او جوڑ کری دی دلر زامن او جوڑ ایدا حلق اللہ لر اولاد حرقش لولو توئی یعنی دا زان میں جوڑوی شلولی یعنی حقیقت کی یو سو او جوا خبر وش لولا بل سی دی جوڑ کو نو وخرقوا له بنينا او جوڑی دی واللہ لرا زامن و بناتر اولونام یاد آمانا چی نسبتون کئی اللہ تا دا اولاد و بناتر او دا جنکو رد پا مشرکین بالملائکہ باندی کئی مکہ مکرم کی چکم مشرکینو نو آغی سپا کی دازیو چی دا خبر کولا چی دا ملائکی دا اللہ لون دی یہودیانو با دا خبر کولا چی اللہ رب العزت لا بچشتے ولد ولشتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ نسوارو بوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بچے دے او نائب دے وخرقو له بنینا جوڑ کری دی دلر زامن و بناتن اولونام بغیر علم بغیر دس دلیل اس دلیل ور سرنشت دے سبحانا اللہ دا دین پاک دے و تعالی او اچت دے عما یسفون او خبری چی دیئے گئی یا اغسو چی دیئے بیانی او خبرنا چی دی ورت نسبت گئی بدیع السماوات نشنا پیدا کون کے دسمانون دے والاردی او دزمکی بدیع ہر آشی تاوی چی داغی مخ کی نقشہ نئی انجینیر نئی آغا نوے کار پروکی دو والائی نو اللہ رب العزت دا چانا نقشہ ندز دا کڑی انجینیر سوک نو اللہ بخفل قدرتونو من دزمک کی واسمانون پیدا کری دی نو اللہ دی مثل دے بے نظیر پیدا کون کے دے بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کے داسمانون دے والارض او دزمکو انا یکون له ولد نو سنگ بچی دد پارا بچے ولم تکن له صاحبا دغد پارا خوبی بنشت دیم تفسیر مظہری دی کی اغوی اللہ لر اولاد نشی ثابت دے ولی چی اللہ تعالی خالق الاجسام دے دا ہر چا جسمونا پیدا کری دی او دا خالق الاجسام جسم نئی سوچی دا ہر چا پیدا کولو والی ناغد پار جسم نئی او اولاد تی پاد دا جسم نده نو ولد سنگشو بچه سنگشو ولدو بچه خود اغا چانکیگی چی مخی تیو جسم موجودی نو دا غن بچه کیگی نو دا اللہ بدن خونش اللہ جسم نشت ده اللہ خالق الاجسام ده اللہ خالق الاجسام ده نو اللہ لا بچے سنگتم ولم تکل له صاحبا او نشت دے دی اللہ لرام بی بی ورل نشت دے دوی منو تدایا دکا چی اے خلقو ولدخو پیدا کی گی دا مادینا او دا نرنام یعنی دا خضی او دا خاون نا پیدا کیگی دا مؤنس او دا مذکر نا پیدا کیگی او سیندانان سیند کتابو نوی دا سپرم او دا مادی نا پیدا کیگی نو دا پو مخیط نشت دے ابی دادا نشت دے نو سنگا بی بی نشت دے قل هو اللہ احد اللہ ایک یوازی دے تنی تنہا دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے لم یلد ولم یولد نداغن سو فیدا دی و ناغد چان فیدا دے ولم یکن له کفوا احد تاغ برابر حسوک نشت دے بار بار موتا وائیو نداغد پارا بچے دا کم تر پراغے اے مشرکانو خبیسانو تیر اللہ بی بی نشت دینو اللہ بچے دکم تر پراویم وخلق کل شیئن او پیدا کڑی دے ہر یو سیز لرام ہر یو سیز پیدا کڑی دے دا اللہ کف او مثل نشت دے دا اللہ سوک برابر نشت دے ولی تی اللہ خالق دین نو کف او مثل دکم تر پراویم نو اللہ خالق دے او باقی ہر یو شید آغا مخلوق دے ہر یو شید آغا مخلوق دے اللہ خالق دے یو خبر یادکا یو خلق کل شیئن اللہ پیدا کرے دے ہر یو شید لرا و خلق کل شیئن اللہ پیدا کرن کے دا ہر سدے خدا اللہ چی ذات دے او کم صفات دی آغا پدی کی داخل ندی آغا دا اللہ مخلوق ندے آغا دا اللہ صفات دی او دا اللہ ذات دے او کسوک ہوئی چی دا مخلوق دے لکا معتزلہ ہوئی چی دا اللہ ذات دا اللہ صفات دا ہم مخلوق دے نبیار سور احقاب دا آیات سره بسکه 25 نمبر آیات سره چلتی وای تو دم میرو کل شیئن بی امر ربهم حلاق بکی هر یو چیز لرا پا حکم در اخفل باندی اللہ جکل حکم وکی نو هر شی با حلاق شی نو چی هر شی خلاق شو هر یو چیز حلاق شو نو دا خود اللہ سپتم پا کراغی دا اللہ ذاتم پا کراغی نو دغی آیت سر با بیازکی تغلطی گی مانا دادا چی دا اللہ ذات و سپات آغا دا اللہ مخلوق ندے آغا دا اللہ خاصیت دے بیا سور عراب 156 نمبر آیت سر آغی سر بسکی چلتی وی قال عذابی اصیب بیه مل اشا ورحمتی وسعت کل شئی زما رحمت رسید لے دے حر یرشتام نو رحمت وهم دا اللہ رحمت کی هم دا اللہ داخل لے یعنی اللہ ذات و صفات پاگی کن دے رحمت داخل لے نا دا نشی کے دے نو کل شئی ان دا عام دے دا اللہ ذات و صفات پا کی داخل ندی دا خبر دا معتزلہ کئی اغی وی کی ذات و صفات دا اللہ مخلوق دے خدا دروگ وی دای خبری لئیس اعتبار نشت دے نو خلق کل شیئن پیدا کرده هر یو سیز لرا و هو بی کل شیئن علیم او دا اللہ پر سیز بانی پوادن ذالکم اللہ و ربکم سمرد دلیلو تدیس پاتو علی اللہ رب ستاسو دے لا الہ الا ہو نشت دے لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے نشت دے مکی اسفانو پیدا کولو والا نشت دے رزق ورکولو والا نشت دے عزت ورکولو والا نشت دے دیر مال ورکولو والا نشت دے نارین اولاد ورکولو والا نشت دے زنان اولاد ورکولو والا نشت دے شفا ورکولو والا اللہو مغرق یو اللہ دے خالق کل شیئر پیدا کون کے دار یو شل دے نو چی دغا اللہ دا ہر سا پیدا کون کے دے نو فعبدو تد دغا یو اللہ بندگی وکا دغا یو اللہ عبادت وکا وهو على كل شيء وكيل او دا الله فارسد باندی ذمہ دار دے فدی زیکی ورطے آدکا چی لا الہ الا هو خالق كل شيء تدی پشان آیات سور مومن آیت نمبر 62 کی راگلے دے خوالتی دا لا الہ الا هو دا الفی مؤخر دے خالق کل شئی مقدم دے دا ولی لا الہ الا هو الفی روز تر آغلے دے خالق کل شئی مکی راغلے دے او دلتا لا الہ الا هو مکی راغلے دے خبر یادکا نکتہ یادکا دا دا دی وجینا چی دلتا مکی نبی دا شرک وشو چی اللہ رب العزت لا بچے نشت دے اللہ لبی بی نشت دے نبی دا شرک وشو چی مشرکین وین چی اللہ رب العزت لبنین دی بنات دی نو دلتا اول رد کئی پا شرکی عقیدی باندی بیا رلتا نتیجہ ذکر کئی چی گورے لدین اللہ رب العزت باک دے اپا سور مومن کی چراغی لگی نو آلتی خالق کل شیئن اول ذکر شوئے دا زکا چلتی اولا خلق السماوات والارض ذکر شوئے دے چیز مکی اسمانون اللہ پیدا کری دی نو آلتی اولا اولا دے چی خالق کل شیئن لا الہ الا ہو دا ہر چیز پیدا کون کے واللہ دے بیا لا الہ الا ہوا رست ذکر کرے دے وہو علا کل شیئ وکیل دا اللہ پرشید باندی ذمہ دار دے الوکیل وکیل ذمہ وار دے اے بالحفظ والتدبیر ہر چیز ذمہ دار دے ہر چیز نگرانی کون کے دے ہر چیز تدبیر کون کے دے لا تدریکوه الابصار احاطہ نشکولے پدی اللہ باندی نظرنا کدا ټولی دنیا دا نظر نہ راجم شی خدا لای هاتن شکوله وهو يدركه وهو يدرك الابصار او دا لای هات کون کې دې دسترګو الای هات کون کې دې دسترګو یعنی دا ټول مخلوق دا نظر نہ چې راجم شی نو دا لای هات نشکوله مانا دلی دون دا دلتا مانا دا ادراک دام وهو اللطیف الخبیر او در اللہ بارک بینده میرا بانا دے الخبیر او خبردار دے در اللہ اللطیف میرا بانا دے براکلو دا هر یو سید باندی الخبیر او خبردار دے بے حوضلو دار سید باندی اے لطیف بے استخراج الاشیاء الخبیر بے مکانی شیخ غلام حبیب رحمہ اللہ تعالی ناغل ذکر کئی چی پدی آیات کی نفی درویت دا باری تعالی استدلال صحیح ندے یعنی سو کوئی کی دا اللہ لیدل آغا پدی کی صحیح ندی دا دینا رویت مراد ندے ادراکی حاتی توائی یعنی ادراک دا دینا مراد دے رویت معنی دستر گولی دل مراد نده او در رویت معنی یاده که یو شیر دل یو شیز معنی معاینه کول لکه دی دیوان تا زگور ما ده دی دا مخمات اخکاری آغا سایت را تا نخکاری آغا طرف نخکاری که اخ وسی شیده ده یو شیز معاینه کول پستر گو باند یو حاتا ده یو شیز حقیقت طرف دل چه ما تا دی که دن ندا هر زفت اولگی دی پا دی که سس دی او رویت صرف مخامق معاینه کول نو دا دینا مراد آغا ادراک مراد دی چه دا اللہ حقیقت تا این صور نده رسیدلی او رویت تی مراد نده نو قرآن دا ادراک نا نفی کئی او دا رویت نفی نده شوی نفی دا ادراک سرا نفی دا رویت مستخدم نده لکه سور شعرا کی ذکر کئی فلما ترا الجمان قال اصحاب موسى انا لمدركون موسى علیہ السلام مرگری وی منگا ہو گیر کرشو رویت آن دے ادراک پا کی خاص دے او نفی دا خاص سرا نفی دا عام نرازی نو دیو جنا دلتا مراد اغا ادراک دے چی دا لا علم تا سوک نشی رسید رے فاتشو دا خبرا چی پس ترگو باندی اللہ تعالی سوک لی دلشی کنشی معتزیل ہوئی وی چی اللہ رب العزت اس سوک نفا دنیا کی و نفا آخرت کی رسرن سوک لی دلے نشی خو منگوی نا اغا مومنان با دا اللہ دیدار اغیتا نصیب کی گی اللہ تعالی با پکل اس ترگو باندی مومنان ینی نو فرمائی لا تدرکو الابصارو احاتا نشکولے نظرنا وهو يدرک الابصار او دغلا احاتا کون کے دے دا نظرنو وهو اللطیف الخبیر او دغلا بارک بین دے او خبردار دے بس بیا وجعلو للہ گرد وردی خاص اللہ لرا شرکا جننا ایو صداران دا پیریانونا و خلقهم دیو اللہ پیدا کردی و خرقو لہو بنین او جو کردی دی اللہ لرا زامن و بنات الاولونا بغیر علم بغیر دست دلیلا سبحانہو اللہ فائد دینا و تعالی او چد دی اما سیبونا و جدیو بیانی بدیو سماواتی نشنا پیدا کون که رسمانونو دزمکو دے انا یکونو لہو ولد در پار سنگ بچیشو ولم تکل لہو صاحبا نشتر دا غد پار بی بی وخلق کل شیئن پیدا کردے ہر یو چیز لرا وہو بی کل شیئن علیم دا اللہ پر چیز بانی کوئی دے ذالکم اللہ ربکم دلی صفات والا اللہ استاس رب دے لا الہ الا ہو نشتر دے لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے خالق کل شیء پیدا کون کے دار یو شیز دے فعبدوه نتدعا تابداری وکا دا عبادت وکا وهو على كل شيء وكيل در الله فرشد بانده ذمہ دار ده لا تدركه الابصار نشکر اولی دا اللہ لرا نظرنا وهو يدرك الابصار او دا اللہ احاط قوم کے دے آغا ترب لرا وهو اللطیف الخبیر او دا اللہ باری بندے و خبردار دے